NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 46वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है यानी मैं बहुत खुश हूँ कि अपने देश लौटने से पहले बर्फ देख सकी। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आन्ना के जन्मदिन की पार्टी के बाद किंता उन्हें छात्रावास छोड़ने जा रहे हैं। दोनों बातें करते हुए चल रहे थे कि अचानक बर्फ पड़ने लगी। तो चलिए सुन लेते हैं आज की बातचीत। मुश्किल युकी कोरे वा कोना युकी कोना नो यो नी सारा सारा शिते इरु देशो 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 आइए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। आन्ना थाईलैंड से हैं और पहली बार करीब से बर्फ देख रही हैं। उन्होंने कहा, मोशकाश्ते यूकी, यानी अरे बर्फ। मोशकाश्ते का भाव है क्या ये संभव है और युकी का मतलब है बर्फ। वाक्य के अंतिम शब्द का सुर ऊंचा है जिसका मतलब है कि वाक्य प्रश्नवाचक है। आन्ना की बात सुनकर केंता ने कहा, कोरे वा कोना युकी, यानी ये महीन बर्फ है। कोरे का मतलब है ये, वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है और कोना युकी का अर्थ है महीन बर्फ। केंता ने आगे कहा, कोना नो यो नी सारा सारा शिते इरु देशो, यानी पाउडर की तरह हल्की और महीन है ना। कोना का मतलब है पाउडर या महीन चूरा और कोना नो यो नी का अर्थ है पाउडर की तरह। इसमें नो यो नी का मतलब है की तरह, सारा सारा का मतलब है हल्का और महीन। ये हल्के और महीन एहसास का अनुकरण करने वाला शब्द है। उसके बाद आया している, जो しています का मूल रूप है और इसका भाव है लगना। ये किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करने वाले शब्दों के बाद लगाया जाता है और वाक्य के अंत में लगा है देशो। यहाँ इसका भाव है ना। ये देशो का अनौपचारिक और लघु रूप है। दोस्तों, आपको याद होगा हमने पहले सीखा था कि देशो का प्रयोग अनुमान व्यक्त करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ वो मतलब नहीं है। जब देशो को छोटा करके सिर्फ देशो बोलते हैं और उसका सुर ऊंचा रखते हैं, तब उसका मतलब होता है कि बोलने वाला सुनने वाले का ध्यान किसी ऐसी चीज की ओर आकर्षित कर रहा है जिस पर उसका ध्यान नहीं गया, या फिर बोलने वाला सुनने वाले से ऐसी बात की पुष्टि कर रहा है जो दोनों को पहले से पता है। इसके बाद आन्ना ने कहा, यानी मैं बहुत खुश हूँ कि अपने देश लौटने से पहले बर्फ देख सकी। किकोकसुरु का मतलब है अपने देश लौटना। इसमें किकोक का अर्थ है अपने देश लौटना और सुरु है क्रिया शिमास यानी करना का मूल रूप। किकोकु शिमास का भी वही मतलब है जो किकोकु सुरु का है, यानी अपने देश लौटना। माए का मतलब है से पहले। इसमें माए का मतलब है पहले और उसके बाद जुड़ा है समय बताने वाला कारक नी। उसके बाद आया शब्द युकी यानी बर्फ और उसके बाद है ओ जो कि कर्म कारक है। मीर है क्रिया मीमास यानी देखना का मूल रूप। कोतो का शाब्दिक अर्थ है बात। जब ये क्रिया के मूल रूप के बाद लगता है तब क्रिया संज्ञा में बदल जाती है। तो यहाँ मीरु कोतो का मतलब भी देखना ही है, लेकिन ये संज्ञा है। इसके बाद आया ना जो वाक्य का विषय बताता है और उसके बाद है देखते जो क्रिया देकिमास यानी कर सकना का ते रूप है। यहाँ क्रिया का ते रूप ये बताता है कि वाक्य में उससे पहले आई बात बाद में आने वाली बात का कारण है। आगे है शियावासे यानी खुशी और वाक्य के अंत में लगा है देस जो विनम्र भाव बताता है। तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। もしかして雪？ これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょ？ 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 और अब बारी हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने एक वाक्यांश सीखा किकोकु सुरु माइनी यानी अपने देश लौटने से पहले। तो तोकुनागा सेंसे से विस्तार से जान लेते हैं कि माइनी यानी से पहले का इस्तेमाल कैसे होता है। तोकुनागा सेंसे कह रही हैं, जब एक काम करने से पहले कोई दूसरा काम किया हो तो दूसरे काम के बाद माइनी यानी से पहले लगाते हैं। मायनी के पहले वाली क्रिया हमेशा मूल रूप में होती है। अगर पूरा वाक्य भूतकाल में हो तब भी मायनी से पहले आने वाली क्रिया का मूल रूप ही लगाया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको कहना है खाना खाने से पहले हाथ धोए, तो संज्ञा खाना के लिए शब्द है गोहान और क्रिया खाना को कहते हैं थाबेमास। इसका मूल रूप है थाबेरु। हाथ को जापानी में कहते हैं थे और क्रिया धोना के लिए शब्द है अराइमास। इसका भूतकाल रूप है अराइमाश्ता। तो वाक्य बना गोहान वो थाबेरु माए नी थे वो अराइमाश्ता। लेकिन जब इस बात पर जोर देना हो कि एक काम करने के बाद कोई दूसरा काम किया तो पहले काम के बाद आतो दे यानी के बाद लगाते हैं। आतो दे से पहले आने वाली क्रिया हमेशा तारूप यानी भूतकाल या क्रिया का समापन बताने वाले रूप में होती है। अगर पूरा वाक्य वर्तमान काल में हो तब भी आतो दे से पहले आने वाली क्रिया के तारूप का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप कहना चाहते हो कि खाना खाने के बाद थाली धोता या धोती हूँ तो क्रिया खाना यानी ताबेमास का तारूप है थाबेता। थाली के लिए शब्द है सारा और इसे विनम्र बनाने के लिए जोड़ा उपसर्ग ओ तो बन गया ओ सारा। तो वाक्य बना गोहान वो थाबेता आतो दे ओ सारा वो अराइमास। तो दोस्तों याद कर लीजिए माएनी यानी से पहले जिस क्रिया के बाद लगता है उसके मूल रूप का इस्तेमाल होता है और आतो दे यानी के बाद से पहले हमेशा क्रिया का तारूप लगाते हैं। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्द सिखाते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। आज हम सीखेंगे बर्फ से संबंधित शब्द चिरा चिरा। ये शब्द बताता है कि हिमकण जैसी कोई छोटी और हल्की चीज गिर रही है। अगला शब्द बताता है कि बहुत देर से लगातार बर्फ पड़ रही है कोंग कोंग। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द चिरा चिरा और कोंग कोंग। और अब अंत में बारी आना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। हल्की महीन बर्फ को कुनायुकी कहते हैं और ढेर सारी नमी वाली बर्फ को बोतांग युकी। बोतांग एक फूल का नाम है। कहते हैं कि बर्फ के बड़े कण इस फूल की पंखुड़ियों जैसे लगते हैं, इसलिए ये नाम दिया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 46वां पाठ? अगली बार आपको विश्वविद्यालय की अंतिम क्लास में ले चलेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।